pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca, mija 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Żałoba w Bytomiu po tragicznym w skutkach wybuchu gazu w jednej z kamienic. Wojewoda Śląski potwierdza, mieszkańcy budynku nie mogą wrócić do swoich mieszkań. O tym, że PiS musi wygrać wybory, mówił w Katowicach Jarosław Kaczyński. PSL i PO deklarują chęć rozmów o wspólnym starcie. W Bytomiu, w kamienicy, w której doszło do wybuchu gazu, strażacy zakończyli już akcję. Teraz pracę zaczynają policjanci. Bilans tragedii to 3 ofiary śmiertelne. Kobieta i dwoje jej kilkuletnich dzieci. 4 osoby zostały ranne. Najciężej kobieta, która w momencie wybuchu przechodziła obok kamienicy. Jest ciężko poparzona, ale jej życiu prawdopodobnie nie zagraża niebezpieczeństwo. Została przetransportowana do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Komendant Śląskiej Państwowej Straży Pożarnej Jacek Kleszczewski tak mówi o przyczynach tego, co się stało. Wszystkie znaki wskazują na to, że to był wybuch, który został spowodowany taką czy inną eksplozją. Na pewno to jest to mieszkanie na rogu, na tym winklu, na parterze. Natomiast konkretnie z jakiego urządzenia, czy to była kuchenka, została wyniesiona kuchenka, ale czy na pewno to jest to źródło, czy jakaś nieszczelność, czy jakaś inna rzecz, to ustalą biegli i powołani do tego eksperci. Mieszkańcy kamienicy, w której doszło do wybuchu, na razie nie mogą do niej wrócić, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Trzeba naprawić strop w 2 mieszkaniach na dole, tam gdzie doszło do eksplozji. Trzeba naprawić ściankę działową, trzeba doprowadzić do takiej konserwacji, aby nie zagrażało to lokatorom. No jest odcięty prąd, jest odcięty gaz, trudno mówić o warunkach do normalnego funkcjonowania. Brakuje stolarki okiennej, zarządca podjął już wszelkie czynności, aby niezwłocznie podjąć się tego zadania, żeby tą kamienicę jak najszybciej doprowadzić do stanu użyteczności, żeby lokatorzy, mieszkańcy mogli wrócić jak najszybciej do swoich domostw. Noc poza domem spędzą także mieszkańcy sąsiedniej kamienicy. Pomoc zapewnia im miasto. Prezydent Bytomia ogłosił w mieście żałobę. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Katowicach kończy się powoli 2 dzień konwencji programowej PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Dziś głos zabrali liderzy partii, w tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polska jest dla nas wielką wartością, warto być Polakiem, mówił Jarosław Kaczyński. W swoim przemówieniu dużo czasu poświęcił wiarygodności i wolności. Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata. I musimy, powtarzam, musimy uczynić wszystko, by to trwało. Premier Mateusz Morawiecki wymieniał efekty, jakie przyniosła polityka PiS. Zobaczcie, jakie są wyniki podatku CIT. Specjalne rozwiązania. Opodatkowanie wielkich korporacji międzynarodowych. To wdrożyliśmy. Tam są te miliardy. Niedziela będzie ostatnim dniem konwencji. Mają podsumować Jarosław Kaczyński. Na konwencji w Katowicach był Łukasz Kałuża. PSL nie pójdzie do wyborów w jednym bloku opozycji. Nie chce bowiem startować wspólnie z partiami lewicowymi. Decyzję Rady Naczelnej tłumaczył lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Musi być wspólnota idei, wartości i programu oprócz chęci zwycięstwa w wyborach. Dlatego proponujemy 2 bloki wyborcze dla opozycji. Blok centrowy, chadecki, blok umiarkowany, który będziemy współtworzyć. I już współtworzymy. I blok lewicowy. PSL zaprasza do rozmów o wspólnym starcie w jesiennych wyborach Platformę Obywatelską. Szef PO Grzegorz Schetyna zadeklarował ponownie dzisiaj chęć rozmów o szerszej koalicji, przede wszystkim właśnie z PSL-em. Jak powiedział, Polacy chcą szerokiego bloku demokratycznych środowisk opozycji. Rozmowy mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Żaglowiec Alex włoskiej organizacji pozarządowej z ponad 40 uchodźcami na pokładzie wpłynął do portu na włoskiej wyspie Lampedusa mimo zakazu. W tym samym kierunku, także mimo zakazu wpływania na włoskie wody, zmierza również niemiecki statek z 65 migrantami. Piotr Kowalczuk. Migrantów z żaglowca Alex zgodziły się przejąć władze maltańskie. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że żaglowiec po otrzymaniu paliwa i żywności wyruszy na odległą o 100 mil morskich Maltę.

nocy ponad światem. Niechaj wszystkie naraz płyną rzeki, niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo, dziś. Niechaj znowu świeci słońce ponad światem. Niechaj wszystkie naraz spłyną rzeki, niechaj przejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo, dziś. Thank you. drzewa ze snu. Powoli, powoli budzi trzeba ze snu. Ten świt tak powoli, nieśmiało zagląda. Zajmująca całą stronę winylowej płyty, jedynej płyty Dżambli, tytułowa suita Wołanie o słońce nad światem. Kompozycja Mariana Pawlika z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego. Gościnnie w tym utworze z dżamblami grają Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Janusz Muniak i Zbigniew Zajfert. Andrzej Zaucha wróci jeszcze dziś w liście osobistej. Teraz dyrektor festiwalu Sound Edit Maciej Werk opowie o kolejnym artyście, który wystąpi w październiku na kolejnej edycji festiwalu. We'll be right back. Dzisiaj powiem jeszcze o piątkowym koncercie na festiwalu Sound Edit, a dokładnie na jego 11 edycji. 25 października w klubie Wytwórnia w Łodzi, wieczór elektroniczny, to co już mówiłem, czyli DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft i Nice Rap to są nasze gwiazdy zagraniczne, ale na koniec tego wieczoru na afterparty wystąpi nasza lokalna gwiazda, choć można by powiedzieć również, że już bardzo eksportowa. Wczoraj znakomicie przyjęta na festiwalu Open Air Zamilska. To będzie jej set, właściwie występ live act. A potem DJ numer 107, który wielokrotnie już na Sound Edit też grał. Myślę, że to będzie fantastyczne zakończenie tego elektronicznego wieczoru. Powiem, że dla miłośników muzyki elektronicznej kolejna gratka, bo po raz drugi na festiwalu Sound Edit pojawi się nasz laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem z pierwszej edycji z roku 2009. Człowiek, który odpowiedzialny jest za brzmienia legendarnych płyt z wytwórni Mute Records, przede wszystkim z początków tej wytwórni. A dla fanów Depeche Mode też ważna postać, bardzo ważna, Gareth Jones. Gareth Jones pojawi się na Masterclass i również będzie z nim spotkanie w sobotę 26 października. Wszystkie szczegóły na www.soundedit.pl, ale to jeszcze nie koniec historii tegorocznych. Zapraszam do Łodzi. Security. Anami. Deep. za miskę na tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit, festiwalu, na którym trójka jak zwykle będzie obecna. To dopiero jesień tego roku, wcześniej Off Festival, na którym też zawsze tradycyjnie mamy nasze plenerowe studio. Mamy nadzieję, że w tym roku w tak pięknym kontenerze jak przed rokiem będziemy mogli dla Państwa stamtąd nadawać. Mamy 4 podwójne karnety na cały tegoroczny Off Festival. Proszę zapisać numer 73533. To jest numer, na który prosimy wysyłać Państwa propozycje na temat, o którym za chwilę powiem. Taki SMS kosztuje 3 zł. 69 groszy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Trójki. Zgłoszenia Państwa będziemy przyjmować do 21.30. Raz jeszcze numer 73533. No i teraz zadanie dla Państwa. Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu będzie zespół Śląsk. Bardzo prosimy o podanie tytułu polskiej piosenki, którą mógłby wykonać, oczywiście piosenki nieoczywistej dla repertuaru zespołu Śląsk, którą mógłby wykonać zespół Śląsk na scenie, to zresztą będzie scena trójkowa, no i oczywiście uzasadni swój wybór dlaczego. Czyli jeszcze raz, grupa Śląsk, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu i propozycja repertuarowa utworu, który mógłoby wykonać zespół Śląsk, 73533. Bardzo prosimy ten wybór mocno uzasadnić. Zgłoszenia przyjmujemy do 21.30. Wracamy do płyty zespołu Anawa. Kolejne dwa utwory. Będąc człowiekiem i stwardnieje ci łza. Thank you.

Gwiazdą, ta gwiazda świeci znów nad jedną z naszych dróg. W oczy patrz najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i całuj wargi spłoszone szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Gentle hands, the common lads will come, as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the common lads will come, as you know they always can. Which road do we choose together, as the night burns with the stars, leading light, the star shines again upon roads, in my eyes gently gaze, the only way you know. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the common lads will come, as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the common lads will come, as you know they always can. Na scenie Młyn Jazz Festival w Jaworznikach pod Jaworowicach pod Wadowicami Matt Dusk zastąpił na scenie owacyjnie wcześniej przyjmowanego Mario Biondego, po którego płyty ustawiła się tutaj kilometrowa kolejka. Artysta cierpliwie do tej pory je chętnym podpisuje. Przypomnę, że walczymy dziś w liście osobistej o 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Na numer 73533 do 21.30 przyjmujemy Państwa opinie, zgłoszenia i kreacje związane z tematem. A dzisiejszy temat to utwór, który proponujemy zespołowi Śląsk do wykonania w czasie OFF Festiwalu. Powinien to być pewnie utwór nieoczywisty, czyli związany z innymi gatunkami muzycznymi niż te, które na co dzień Śląsk prezentuje. Do 21.30 na numer 73533. I znów płyta zespołu Anawa i Andrzeja Zauchy. Płyta nagrywana w dość niezwykłych warunkach. Próby do tych nagrań zespół odbywał w miejscu, które znalazł ówczesny ich menadżer Stanisław Karwański. To była miejscowość Jawornik Polski w Bieszczadach koło Dynowa. Mieszkali w bardzo harcerskich, można powiedzieć, warunkach. Wspominają do dziś, że spali na siennikach, ale ten niezwykły krajobraz, uwieczniony zresztą na zdjęciach zamieszczonych w płycie, spowodował, że ma ona niepowtarzalny nastrój i jest ciągle trochę według mnie zapomnianą absolutną perełką tamtego okresu, znakomitego zresztą okresu w polskim roku. Dwa kolejne utwory, słynne Tańcząc w powietrzu i Uwierz w nieznane. Thank you. nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Nie bój się lęku przed nieznanym, nie się nie bój siebie samego.